أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. ده مبارك آياتنا ده سورة الكهف ده أول آيات سخة براتم آيات باني خاتم شو ده جي سورة شدي د جې معرفي اول دا ده چې د جې نوم چې دی دا سورة کهف او د ده دا نزول په کوم ځای کې سوی دی دا خبره دی چې دی سورة کهف مکی دی. مکی دا مطلب سوچ یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هجرت د مخ نازل سوی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام چې و د ده خپله کورنۍ په مکه کې وه نو د مکې د خلکو سره یې سر و کار و باران او چې آیاتونه هر ځای نازلېږي هغه ته مکې ویل کېږي ولې خدای راضي دلې د دغو خلکو سره یې زندګي د ماحول د مکې جوړ دی نو دا په مکه کې نازل سوی او آیاتونه چې دي یو سلو لس آیاته لري دولس رکوګانې لري. دا نوم چې دی دا د کهف ده دا نوم د ده چې اخیسته سوی دی دا د نم آیاته څخه اخیسته سوی دی. دا اوس چې موږ سبق پر ودراوه دا په شی آیات چې دی أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فدا غنم آيات كي هم دا غدا كهف توري ذكر سوي دي فلسم آيات كي فا يولسم كي فشبار سم كي فا اولسم كي فا فزوشتم كي نش دا دا كهف توري فا كشي كرا غل يوازي توري نخو كهف غار تا ويل كيش آغا دا غار كي كم زوانان دي چالتا پكسي وجي دا اوغو قصا فا كشي كستا نو دا قصه هم دسی نه ده چې یوازې د هغه قصه دلته بیانیږي دا یې فقط ګواکې نقشه سوه دغه دپاره صورت دپاره چې هغه صورت چې هغه د غار د ځوانانو قصه پکښې کې بیانیږي لکه د بقرې صورت چې و چې هغه صورت چې هغه د غوا قصه پکښې کې بیانیږي. عنوان یې نه دی چې معنا دا د دې صورت دپاره عنوان سو بل شی ګرسره نشته پکښې بس دغه یوه قصه ده د اصحاب کهف ته خو د ذوالقرنین قصه هم پکښې کې راځي. نو دغسې نورې خبرې بیا په مضامینو کې زه درته وایم چې دغه مضامین من په دې سورت کې سته. نو د سورت معرفي ته څه وزده کړه چې د ده نوم کهف دی او د چا څخه اخیسته سوی دی د دغو آیاتو څخه چې هلته دا نوم ذکر سوی دی اوس یې پر ده باندې ایښی دی او دغه نوم د ده دپاره چې دی فقط نقشه ده. عنوان یې نه دی چې معنا عنوان دا معنا چې بیا نو بل شی ګرسره نه وي پکښې کې یا فقط نقشه ده هغه سورت چې یوه دغه قصه پکښې کې راغلې ده دغسې د مثال په تور سل خبرې نورې پکښې کې راغلې دي. د ده ترتیب چې دی د دې سورت د ده ترتیب چې دی د یوې کتبې دی بل یې نزولي دی. کتبې ترتیب یې دغه دی چې اوس په نزول کې اتلسم نمبر دی هلته هغه د سورت نوم چې لیکل سوی بغلته یې نمبر هم ورسره لیکل سوی چې ورته وګوري اتلسم نمبر دی په قرآن کریم کې. او نزولن چې بیا دی نزول یې پر کوم ترتیب دی نزول چې دی نهه شپیتم نمبر سورت دی. دی ګوره د نزول ترتیب یې جلا سو دی چې نازلې دی د اسمان څخه په نهه شپیتم نمبر کې نازل سوی دی. او دی چې دلته په قران کریم کې لیکل شوی دی چې دا ترتیب د لوح محفوظ سره هم برابر دی. دلته چې دی اتلسم نمبر دی در چا ورسته دی در سورته بنی اسرائیل ترغه ورسته شو شوی دی. نزول تر سورته غاشیه چې دانه مفلمانځي کې تر دغه ورسته نازل شوی دی دغه سره متصل دی د نزول په اعتبار باندې او د نوښتې په اعتبار د بنی اسرائیل سره متصل شو. دا دغه چې خلاص شو د سورته معارفه نو درېمه خبره په دې ځای کې چې وس راځي هغه دا ده چې دلته د دې صورت مزامین چشتی چې دلته بیانیش مزامین په دې کې چې دی خو ما د فل چې مکی دی په خپل تست واسطه په خاصه معادت نیولې چې مکی دی نو دغه خبره بیانیش یو د توحید او رسالت مزامین په کې راځي چې د رسول الله علیه السلام رسالت خلقو ته ثابتې او د الله وحدانیت خلقو ته ثابتې تست په دا نه وایي الله وحدانیت خو چې د مکی سورته نګرد په کې بیانیش د الله تعالی وحدانیت دغه مهمه موضوع ده نن مغه دی جنگ پر روان دی دا نه ختمیږي ولی خو چې په دنیا کې مشرک کړي توحید دلایل به ورسره ویل کېږي پر توحید به د سره مقابله کول کېږي دغسې د رسالت مسله ده. په رسالت نن هم جنګونه روان شي کوم څوک رسول الله علیه السلام خاتم النبیین نه بولي د هغو سره په دلیل هم مقابله کېږي که جنګ او جنګ هم ورسره کېږي. نو یو مضمون چې په دې صورت کې مهم بیانیږي د الله پاک یووالی او د رسول الله علیه السلام رسولوالی توحید او رسالت بیانیږي. دوهم مضمون چې په دې صورت کې بیانیږي د دې دنیا پناه او خواري چې دا دنیا پانی کیږي دا حقیره ده بل که په دغه ارز چې د مسافر سړی بل پر خو آباد کې ګرځي ولی خو درڅه پاته ده چې پاته ده بل څه پاته ده بل څه پاته ده دغه سره غلی دی دا نظام دغه سره غلی دی. هغه یو پاچا او هغه به دغه لیکلی و پر د خپل قصر کې چې الته برای لو دامت لغیر کما وصلت الیک دغه د ځان د پاره عزت لیکلی دغه پند عبرت لیکلی و معنی نصيحت لیکل ول کده بل چا د پاره دوام کړی وای نو تاتم نه رسیدل ته چنن پاچایه کجه د چا سره دوام کولای د چا د پاچی نختنه پاچا کیغه مخ چر څوک پاچا وغه و دروسه پوری پاچا و دا چې دا ولاری دا ولاری دا ولاری دا ولاری نن ته ختم سي ځنه معنی وسله سړی د ځانه جوړ کده دا معنی دا کې بل چا ته دوام کړی و تاته نه رسیدل نو تاتم دوام نو کیسه د لاس بل ته وسینو نو دغه د دنیا پناه او د دنیا حقارت خواري دا یو هم مضمون دی په دې صورت کې بیان یې جنو درې مضمون یاد دي چې په اخرت کې د اعمال او جزا است چې بل سرایسته بل دارسته لکه دا غسرای د دنیا ګرځ واکې یو کور دی سرای دی یو بل سرایسته الته د اعمال او جزا او سزا ورکول کیږي که چا نیک اعمال کړي و هغه ته به جنت ورکول کیږي که چا بد اعمال کړي و هغه ته به دوزخ ورکول کیږي. دا مضمون یې درېم دی چې پکې بیانیږي. څلورم مضمون چې دی د تکبر او د مجادله چې دی دغه بدوالی بیانیږي چې تکبر بد شي چې کوم چا تکبر کړي دی هغه سره خیر نه دی وړي والتكبر عزازي لرا خوارو کر بزين داني لعنت گرفتارو کر تکبر خو عزازي شيطان د جنت ويستي خوارك اذا لعنت په زندان کې واچ او در ابد الاباد پر دي د لعنت لسی وته خو د کبر ور پيش وسو بلو چی شو چور زد ادم علی السلام بیم قصه مخ کې فسته رسول چور زد اور هم د خټ سپید د عزت ته سجدا څنګه وک نو د تکبر او د بیا زائد لایل بیا عقل بیا عقل د لایل وای سره لګی چې دغه مجادله چاله د دواړه بدکاره کی صدرم دغه مضمون پنځم مضمون په دې کې راځي ابطال د شرک چې شرک باطل دی شرک هیڅ زائد سړی نه نیسی د شرک مثال دغه رقم دی لکه د جولاګه کی خونه د جولاګه کی جرح په ملي دری جولاګه کا عنکبوت چورته وای د دې خونه چې دې جوړه کړی ده دا وس یخ په ګرځي ک باران په ګرځي ک ګرمي په ګرځي شرک دغه رقم دی په خدای کده د ورځ عذاب وګرځي په دې دنیا کې کار کوي کده شرکی چي لري دا اس نو ابطال د شرک یم شپږم نمبر چې دی قصې ذکر کوي دا څه د پاره چې برته غد توحید او رسالت دا غي اثبات کوي او بعث بعد الموت په ثابت کده پاره د اثبات توحید د پاره د اثبات رسالت د پاره د بعث بعد الموت اثبات پاره دغه د پاره یو څو قصې راوړي چې یو قصه پکې کده چاته دغه د غار د خوندار چې دا یو څو نه فرض وانه دی یو قصه به د خیر سره راشنو دغه د دې صورت مزامین سوچ دلته بیانې جنو په دې صورت کې نو وس د دې په فضائل کې چې بیا د اسوات کوم فضائل لري فضائل چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو حدیث دی حضرت علی کرم الله وجهه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کچا د کهف سورت د جمعې په ورځ باندې وو آیت تلاوت کی اته ورځ به د هری فتنې څخه په امان کی کچیری مسیح دجال چرازی چې ډیر خلک کتاباس په پتنو کې اچي کافرانه تر دنیا تیری د هغه پتنیا سه بلا خوندې د جې په برکت یعنی دا کو کې د سې صورت چې خپل قاری ته امن ورکې د بلا او د پتنو څخه معنی چې په جمعه کې وای د جمعه په ورځ باندې دراتو ورځې پوری په دې په امن کې معنی په جمعه باید د سورته کهف کې لاوات وسی د یو مستحب شکر دی د انسان د لپاره کو کې یو کلاس ول دا فضیلت بل بیا د شانې نزول دی شانی نزول یاد دادی د جګر د صورت خې مخکې دا خبره اوغه د روح په مسله کې هم مشکره کړ چې هغه وایي اسئلونک عن الروح قل لي روح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا آیت کریمه چې تیر په دغه سورۃ بنی اسرائیل کې مو وایي قسم سیس پیادو د دې شانی نزول د هغه اثر اړه لري د هغه روایت اثر روایت دا کم تفسیر اخستی دی قرطبی مراوړی دی تفسیر قرطبی شریف مزری شریف مراوړی دی معارف القران د مفتي محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اغم د دې څخه نقل کړی د قرطبی څخه نقل کړی دی هغه دا سی وای د درې سره چې بیا د اگر د روایت کې د ابن جریر تبری دا به د تفسیر غټ امام دی اصلا روایت هوغه دی دغه څخه تبری اخستی قرطبی اخستی دی مظهری ځنی اخستی دی معارف القران ځنی اخستی دی خو اصلي مرکز التدین نو هغه ابن جریر تبری رحمه الله وای چې د مکی کفارو کې چې د رسول علی صلوات و سلام دا رسالت ډیر خلګو ډیر ایمان راوړي بار د مکه خلک مشرکان و بیره بار په خپل کور کې په خدای چې دا مکارا سوونی ول تیس راسي چې د دې چاره وکړو د جسړي نن دې ایمان راوړي سبا دې ور سبا دې د خسر ډیرې جوړس فورس باندې بار د خدای په مور ورته ګور دی په لغت وې د دې مخ په کار انو مخ څنګه په کار دی چې وینه سوچ مخنیوي وسی بار د سې یو لنګاته بور واچو دا سې پښتنه بزنیو چې د خپل پکښ کې ودرې د خپل لپاره په دې کانی چې رسول نه مزه نه بینه انو څنګه کیږي بارې مشتس خو تعلیم ندی کړی ګردان پړه خارګ دا د یزه خارګ پړه ورته وای بي سواد به تعلیم مخاله جو نو د دې چاره دا کیږي يهود په مدینه کې چې آباد و د خو اهلي کتاب دي د اهلي علم به تعلیم یافتاج نو د دې تعلیم یافتا خلکو څه به چل وشي چل زدکو چې تاسو مشته یو چمره وشي چې د یسل مخ په ونه ولسی بارا بل بیا نور خلک یې مان نه پراوړي بل ورځ به خلک نه پراټولیږي ته هغه ځای چې موږ اخستو که هغه بیا چې دي اهلي علم دي علما دي هغه به د دې په باره کې مشته یو علاج راوشي نو څه موږ به وکړو نغدر ابن حارث دا یو عقبه ابن ابي معيط دا چې دی دوه نفر دي دا د دې امینان و دلت پوهان هم دي په مشکي دا يهود په خبره بم پوه پيږي چې هغه وروشي بر به د تعامل وکړي ولته سې ولارسي او غوته د پر یاد وکړي چې موږ خو دې سره تر دا ځای کې په کورو کلی کې د لاره تشرو دي چې زه نبی ام دا سې جنت دي دا سې د رخ دي بوتان باطل دي دا کیسې په مخ کې کوم کونن پر موږ د سبا پر تیسې د وسه لا علاج را وشي انو دی ولاره دوریا الته چوار لاغه د يهود په هانو علما او تکشنه چې موږ د قریش په نمایندګی راغلی معنا یله کڅډب خلک نه یو موږ اریده واست قوم قریش د مکی چې واغه په هغه وخت کې غټ طاقت وو موږ وګوره لېجلی خبره دغه د ستر دغه مشرکو چې دغه سړی مخ مسنګ وني شو مخنیوي په کار هم دی کنن زز نه فازاب مستاج نه نه مونږ د خود سره دی چې يهودیت مونږ نه سرایت مونږ خو هغه نه مونږ وي مرسو خصوی وګوره بره خبر ورته وکړو موږ به تست درې شیان وشي د دغه پښتنه ځنی وکی یو سنو جوانان و د یو پاچا د ظلم و تشته د قصه ډیر نه ولد عجیب دورته دغه راته وکه بلای نور تفسیر نه کیور ته هغه ځوانان چې د پاچا سره په تیر زمانو کې تشته دی لیو بل اخو نه هغه نور تفسیر ګرد نور کې چې د سپغار کې بیا سو سو کال ژوند دی و بیا داس راپورت اس ودا ولرته د نو جوانان قصه د څنګه قصه دا یو بل د هغه مسافر خساره ته وکړه چې د شرق او تر غرب پرګردم ذکر او سرخې دغه مسافر خساره ته وکړه څنګه مسافر ذل قرنین ور یاد او چې دغه یو مسافر چې پرګردم ذکر ګرځیدل لري دغه څنګه سره دریم د روح په باره کې بیان راک هغه چې مخکې ته رسېو د خبره د هغه آیات خې ول دغه درې پښتنې ځنی وکي کې جواب درلره در نه کوي نه په پېدی نو نه دی نه بدروا او که جواب در لره در کی د دروسرو بار د نبی دی دا زای ختی سی بار د ال ته مج روایت دی نقل کی چې بارل کی د دروسرو جواب در کی امن دی نبی کی د دروسرو دا د مثال په تور نه کی در امن دی نبی کی د دوه دا در کی دی وې دا نه کی در بار نبی دی دا روایت هغه روایت شانی نزول د هغه سره ټکر راځي وې ټکر نه سره لري چې دیول کې د دروس رو بیان درکې نبی دی معنا د زمش پر کم در لره دا کې د دې پر کم کې دا ورته ویل برل د روح په باره کې څوک معلومات نه لري د دې درته کې درته چې په روح کې شي فقط چې معنا د الله تعالی له طرفه یو شی دی نور بیان نه کوي پر دا کم بیان خو نبی علی السلام ورکی ورلره په هغه روایت کې چې ویل چې د دروس رو په سل بیان درکې معنا په روح کې تفصیلی ژغی دی نو نه دی نبی د روح بیان مجمل دی چې بس دا د الله تعالی له طرفه یو شی دی بلکه مسبق خلاص یو چې نور چی دی خو هغه دی چې د انسان سره تعلق پیدا شي ژوند دی د هر حیوان سره چې تعلق پیدا شي په ژوند دی چې ځین قطع ذات او څنګه رابطه د قرار هغه حیوان دی هغه ژوند دی چې په خو او هغه ونه پکشي کې دی ونه جریان کوي بار مرسي دلته چې کوم قوتي چې ځین جلاس نو د دې روایت د هغه روایت زیات نسته چې الته ویل ول کې د دروس رو جواب درکې نه دی به سماره کې تفصیل اندر لره درکې دلته چې ویل چې د مثال په تور کې په هغه روایت کې چې ویل شو کې د دروس ور دا درکې نه دی نبی ول معنی تفصیلی کې و نو د روح غو تفصیلی دی نه لري دلته ویل چې معنی کې د دروس ور جواب درکې نبی د سم معنی د زمش پر کمې جواب درکې هغه دوی تفصیلی د بل اجمالی خو به را دا خبرې روش برای لوس بلارس انو دې چې مکه تر اور رسیدل برای خپل دا کازا مونږ نه بولې د قوم مشرانه بولې غیر ټول کړه برای اوغه علماو مشته درې سواره راوښول زموږ د محمد ترمنځ وس خبره پیسل کیږي ورته کښې به نو دا درې پوښتنې به ځینې وکړو که په کښې کې ودرېدی هبس خلاص باره نه دی نبی ګرد خلک به باره په خبر کړو چې دغه دی دغه درې خبرې نجز ده دا څنګه نبی دی چې په دې نه دی خبر هبهره راله و رسول علیه الصلاه وسلام ته ولرځئ چې ورشو نبی علیه السلام یې پیدا کړې برای ویل موږ دغه درې سواره ستا څه کوو که تا د دغو جوابونه راته راکړه بس موږ پر تا ایمان راو که دې نه کړه نو نه یې نبی نو رسول علیه الصلاة والسلام ول د دې جوابونه چې دوی دا سوالونه ورته وړاندې کړه بهرل سبا یې درکوم د دې جوابونه انشاءالله رسول علیه السلام ونه ویل رسول علیه السلام چې د سبا حواله ورلره ورکړه چې بره به جبریل راشي بره به هدایت درته وکړي د الله تعالی د طرفه به حکم را سبا چې څو جبریل نه رالی دا بله ورځ نه رالی دا بله ورځ رانغله څه کیسه پسې اوږده سوله یا پلاچک چې کاسه بهرل هغه دی ول هغه چې دول ماته وحي کېږي کمه دی وعده چې مرا کړې او چې سبا په دې کې پنځلس ورځې تېرې سولې دا پنځلس ورځې کې نو په مکه کې هغه میله جوړه سوه د دوی هغه غومبر جوړ شو برل دغه دی اوس حقیقت څنګه رسوا شو دی لا په ځان کې خوشحاله هم وه چې یاره واقعي یهود علما دي داسې یو شی را وښاوه چې هغې خپله په کښې کې ودرېدی وعده یې واخیسته چې سبا ته مکه ته نبي وایي نو خو تا ته به وحي راغلي وای خو معلومدار یې د ځانه سره جوړې په دغه درې باره کې د ځانه شی نسې جوړول ورته ودرېدلې دا خبرې کول پنځلسمه ورځ بعد جبرئیل امین باره راغلی دغه صورت یې راوړي په تفاسیرو کې چې راځي وایي په زرو ملایکې د جبرئیل سره بدرګه ورسره وي چې دا صورت یې راوړي چې معنا د دې صورت عظمت ته اشاره ده لکه چې موږ یې تلاوت چې جمعې په ورځ وکړې دا په تو څه سړی په امان نزول یې هم دغه رقم په بدرګه د زرو زرو ملایکو سوی دي چې د جبرئیل سره وي صورت یې ورته راوړي په دغه صورت کې چې دی بره هلته اوله دا خبره راځي په دې صورت کې هلته آیات کریمه دی هغه آیات کریمه تقریبا د درویشتم آیات کریمه دی په دغه صورت کې چې اوس دلته راوړي هلته دغه آیات کریمه کې راغلي دي چې الله عز وجل و نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي وایي داسې یو شی چې هغه ستا په نیت کې چې وې کې دا داسې مه وایه به انشاءالله یې مه وایه انشاءالله ورسره وایه داسې هلته آیات کریمه زه اوس پیدا کوم درته وایم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا اول اغه ادب الا پاک و نبی علیه السلام ته دغه ورکی چې بل وخت دا چمونه کې د پوکی چې دا سزا د اغه درک ورسو چې د اړخ بل سر ان شاء الله وهک الله تعالی خوښه درویشتم نمبر آیاتی ال رکو هم راځي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا دا آیات کریم دا نازل شو چې معنا د 15 سورې چې تا ته دا وحیره نغلی رسول الله صلی الله علیه و سلم نو غم تیر سوی چالته وعده مشرکان تور کړی چې سبا جواب درکوم دلته بار جواب نه راغلی بارن دی منتظر منتظر او غو به دغه چرچم جوړ شه په ګرته مکه کې ډنډوره ګاډه کړ چې دا غدي وسل سواس دا د کوم دی چې نبی دی نو دغه غمون ام پر تیر سو الله پاک ورته ول دغه چې دغه سزا ته ته دغه درکول سوی ده چې تا ویل ان شاء الله نو ول ته ان شاء الله ورسره ذکر کړی دی ته هیڅ ته موایه معنا یچته چې زه فاعل یم دغه غدا الا ان یشاء الله دغه ورسره وایه مگر نه که اراده وکړه الله پاک هغه پسې آیت کریمه الا ان یشاء الله هغه ورسره ملګري دي شلم نمبر آیات کې راځي نو یو خدا خبر ورته راوړ بل په دغه صورت کې د دوی خبرې نورې ورته راوړل یو قصه دغه دا ورته وکړل د نو جوانانو د اصحاب کهف د دا صورت په دغه قصه یاد سوی دي دا مفصل ورته کړی چې دا دغه قصه ورته نو بلغ خو نبی علیه السلام دی ګور دته معلومه چې ده چې د مور پیدا سوی د سبا کې پر چا نه دي. دا څنګه قصه ده؟ ټکي په ټکي الله پاک ورته نازله کړه، الله وسي ورته کښېږد. بل یې د ذوالقرنین قصه ورته وکړه ټکي په ټکي، چې دا دغه رقم قصه وه. د روح په باره کې چې دی هغه هلته په صورت بني اسرائیل کې هغه جواب ورله راورکړي چې د روح په باره کې ورته ورته د الله تعالی یو مخلوق دی، هغسې جواب یې ورکړي د روح په باره کې لکه هغه پوهانو چې دوی ته ویلي وو چې د روح په باره کې که مجمل جواب وایه معلومه ده چې نبی دی. که په روح کې هم دی ګډ شو بری تفصیلي قصې پکښې ایستلې، نو نه دی نبی. نو جواب یې هغه د دوی د غوښتنې مطابق ورله راورکړي. چې مخکې روایت کې تېره سوې بارل کې د روح په باره کې هم جواب وایه نه دی نبی، معنی کې تفصیلي وایه نه دی نبی. او دلته خو ورته وویل چې معنی کې درته وایه دا زموږ په رقم اجمالي یې درته وایه. اجمالي د هغه چې د خدای پاک یو شی دی پیدا کړی بالا سر د چا سر نه په خلاصېږي په هغه وختو کې مطابق معنا دا نه هغه موږ هلته ویلي وو چې معنی که په آینده کې بیا کشف اوس هغه د دې سره ټکر نه لري. په دغه وخت کې چې دی وروما اوتیتو من العلم الا قليلا، فقط تس د علم د روح په باره کې بیخي لږ علم لري، ډېر علم نه لري. نو دغه درې شیان باره نازل سوه، یو په بني اسرائیل کې د یوې جواب هلته رالی، دا دوه جوابه چې دي چې یو د ځوانانو قصه ده، بل د دغه مسافر قصه ده چې پر ګرد مځکه وګرځېدی. دغه دوې په دې صورت کې راغلې وایي ځکه چې د هغه صورت خبره د روح او د دغه صورت کهف دا دوې قصې دا د هغه یوې قصې جواب دی د هغه چې راغلی. نو ځکه دا دوه صورت بغل پر بغل سره یشتي چې هلته چې دی د کوم سوالو جواب ورکوي، خو د یو سوال جواب یې هلته دی، د دوه دی دلته دی. نو بره یې جوړه سره ذکر کړي دي بغل پر بغل سره یشتي. صورت بني اسرائیلو دغه قصه خو اوس کېدای سي واورېدل. مال چې دی باره راله د هغه ځای څخه قصه خپل قوم ته وکړه، قوم د نبی علیه السلام پوښتنې وکړې، رسول علیه السلام سبا جواب درکړ، د سبا څه وحي وزن یې 15 ورځې پکښې وتې. هغه پر دغه باندې الله پاک رسول علیه صلاتو وسلام ته ادب ور وښوه، ته عجیب یې وکړي چې بل وخت دغه خبره مه کوه، هر شی چې وایه ورته انشاء الله دا رقم به وسي. دا د دې صورت شیانې نزول شنو. اوس چې دا خبرې خلاصې سولې په شپږم نمبر کې چې دی ربط د دې صورت ما قبل سره په چیش دی ربط یې دا دی د تیر صورت اخرنی آیات کم یو دی قل الحمد لله الذي، معنا د دې صورت پای چې و هغه ختم یې پر حمد الله سوی چې د الله تعالی حمد وایه. د دې صورت سر چې دی الحمد لله الذي، دلته محمد دی التم حمد چې معنا دواړه دغه پای پر حمد د دې چې دا په حمد سره دا د دې جوړ سره رالی هغه درجه ما ویل چې کوه کې بنس مضمون سره وښتي. نو ترجمه تر اعظم شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله پاک، هغه الله الرحمن چې دی رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر، دواړه پر سترخان باندې مړیږي. الرحیم چې دی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر. الحمد څه چې ثنا او صفت چې دی لله، دا خاص الله لره دی استحقاقا. الحمد څه چې ثنا او صفت ستاینې چې په جهان کې روان دي، کوم ستاینې چې کېږي دا ګرد چا لري الله لره دی استحقاق د لارې څخه. دا استحقاق مزکه ورسره وای کته خو هغه دی زه د پلانی کاکا حمد وایم، ابل د بادشاہ حمد وای، د بل د وزیر حمد نو وای ستاینې کی وام تخه پاچا ته کی استحقاق چاله ردی الله لره دی. پاچا چ کوم صفات لري چې د حمد وای خو هغه صفاتونه بیرته چا ور کړی الله لره. نو کوم دی چې د حق در دی فزایر ده ته په باچین کی حق د اچا دی د الله تعالی دی. کدای سپ خبره پوسو وزه د دج سب صفاتونه کوم ستنه واستاینې وایم. نو بره به خلق وای خو چتال ګرد ستاینې الله لره دی، خو د ستاینې هم وکړ د دې صفات کې هم وکړي. نو زم د دې خو ما وکي حقدار دی نو په حقیقت کې حقدار سوک الله هو ولي خو د صفات و د تعالی وکړو په دا ترجمه کې استحقاق مر رسول مراعته. الحمد څه سنه او صفات دا ثابت دی لله الله لره دی استحقاق د لاري څخه. نو الذي حق الله پاک انزل چې د نازل کړی دی على عبده پر خپل بنده باندې الكتاب کتاب نازل کړی دی ولم يجعل او حال دا چې نه دی ګرځولې له دغه کتاب لري وجن کژوالي په دې کې اس کجو لا کوي دا کې نه د فصاحت بلاغت د لاري په قران کریم کې څوک یو نقصان رئیسه رئیس چې دغه ځای د فصاحت قانون خلاف دی. فصاحت خپل ځان ته جلا فصاحت او بلاغت چې موږ دلته علم معانیز موږ بلاغت فدا علما او فما بین څه ورته ویل کیږي چې الته ارته د فصاحت او بلاغت لپاره کوم نکات معتبر چې ټول په قران کې مراعات شوی څوک یو ځای غلطی نشي شوله چې دا غځي خود فصاحت خلاف دی یا د بلاغت خلاف دی. نو د کی عواج او کژوالی نشه د فصاحت او بلاغت معنی د لفظ او د نظم د لارې څخه نو او نه د معنا د لارې څخه په دکي عواج کژوالي است چې خلک براوي چې او دا څنګه قران دی پرونجا سوي دنن بیا سوي خبر یې سره ټکر دی منافات ټکر ام نه سره لري. نو ولم يجعل نه دی ګرځولې له دغه قران لره عواج کژوالي نه د نظم د لارې نه د معنا د لارې څخه نو. نو دا ولم يجعل ما يا واو د حال د پارک یا دیس ک دعات د پارک چې الله نازل کړی دی ولم يجعل او د غره کمه نه دی ګرځولی د لری عواج کژوالی قیما په داس حال کې چې دغه قران کریم چې دی دی معتجل دی سده سده دی یپراتو ته پرت نسته پکشه نه ډیر زیاتو به شدت پکښې کې دی نه ډېرې لهګلوي پکښې کې ده چې زه هر څه چې کوي تا ته روادي لکه نن زموږ د خلکو چې دی په قرآن کریم کې یه چیش خوښ دی تپریت یې خوښ دی چې بس هر څه چې زه کوم لاس ابراره روایه که چې یاره ته جنتي یې دا ستا داسې د جنتي نقشې دي ما نه الله به دې دغه کې معاب کې بس هر څه چې کوي غږ به نه ورته کوي دته به د الله د ولي نوم ورکوي اوس ورته وایي چې بابا د الله ولي د کوم خوا نو قیما دی معتجل دی نه افراد کوي سختي داسې کوي لکه په ځینو ادیانو کې چې سوي چې د مثال په توګه دونه سختي وي چې جامه مرداره څخه چې که به پرېولو نه پاکېږي قرآن کریم کې اعتدال هغه یې پرېولي نه دونه تپریت شته چې که خنزیر خوري که شراب خوري که زنا کوي پروا نه لري مازې کلمه وایي هغه رقم هم نه دي نو ده د اعتدال هغه ته قیم و دغه ته وایي قیما سدا دی کژوالي نه د افراط خواته لري نه د تفریط خواته نو د څه دپاره الله دا نازل کړی دی لیونذیره چې دغه کتاب وبیروي مشرکان و کفار بأسا شدیدا د سخت عذاب سی وبیروي بأس و عذاب ته وایي شدید سخت قرآن د دغه دپاره الله نازل کړي چې قرآن کوم کار وکړي لیونذیره چې د قرآن وبیروي خلق مشرکان بأسا شدیدا د عذاب څخه چې هغه سخت ځینې علما مفسرین د لیونذیره ضمیر و نبی علیه السلام ته راځي کې هغه عبد چې هلته ذکر سو علی عبده لیونذیره چې دغه عبد بنده وبیروي په دغه کتاب سره د مخلوق مشرکین په چا سره بأسا شدیدا د سخت عذاب څخه دواړه سی کېږي که د لیونذیره ضمیر و عبد ته راځي کې مسیدي کې و د کتاب ته راځي کې مسیدي چې د کتاب وبیروي قرآن هم وبیروي نو او که یې د نبی په دغه کتاب سره وبیروي نو من لدنه دا بأس و دا عذاب شدید د کوم ځای دی من لدنه د نزه د الله لا دا عذاب اغه عذاب سخه خلق وبيري دا خيو كافسو ويبشرك دا كتاب زيري ورك المؤمنين ومؤمنان الذين اغ مؤمنان يعملون شدي عملك الصالحات تشو شو كارو سنگ زيري ورك چ ان به شكل هم دي لر اجر ثواب است حسن شي صدي تش شو شي است مزدوري است چاغ نو جنت نو د قران سو كارس ود وا و چاتی انذار ورکی لیون ذره مشرکار ته چی غوت انذار ورکی د بأس شدید سخ او مؤمنان ته به کم کارو کی دوم کاری به هغه به مؤمنان ته زیری ورکی ورسو چی زیری مؤمنان ته ورکی هغه مؤمنان چی نیک عملونه کی چی غوت اجر حسن اجر حسن خو نمرا د هغه څخه جنت نو جنت به د سوروز د پاره راکی د خیرات الله وای ماکفین فیه ابدا ورته دا داسې جنت نه دی چې تاسو په تکال عبادت کړی نو جنت مش په تکال دی دا ټیکټ ختم کېدل نه لري ما کثیر نه دی په ځنډ کوونکی درنګ کوونکی به فيه په دغه اجر حسن کې چې جنت ابدا د ګرد عمر د پاره دا د ګرد عمر د پاره ټاټوبې دي دا د کرایې رقم ټاټوبې هم نه دي او دا رقم ټاټوبې هم نه دي چې نو نړیږي خراب بس دا ابد دی د ګرد عمر د پاره وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فسیالا پاک دریم کار د قران ذکر کې چې قران خو یو هغه انذار د به اساس شجید کوي د مطلق دغه خلکو د کوپارو ده دلته دا یو څه کوپاره خاص کړ وینذیره چې دغه کتاب وبیروي الذین هغه خلک وبیروي قالو چې دی ویل اتخذ الله ولده اتخذني ولدي الله الا پاک ولدا ولد اولاد په دا خدای يهودو نصارا و چې شعب العزير د الله تعالی زوی دی لکه يهودو چې ویل نصارا و بیا ویل چې حضرت عیسی علیه السلام د الله زوی دی چې دی وبیروي نو ګور دینو نه کفاره خو په دغه باندې دیم کفار سوله نو هغه مخ کې عموم وو دلته تخصیص ته دی وکړي دا خبره خورا بده خطرناک ده چې الله ته توزی ثابته د الله زوی عقل ولا کوي چې الله جزئی ولري ولې دا خو هغه وخت چې څوک وعده ته ضرورت لري شزه ولري جماعي کوي دغه بر زمون پیدا کوي نو الله پاک د جګور د سپاکې ته څنګه راته اولاد ثابته نو دلته د قران چې دی ګوا کې درې کار ذکر شو اول یونیزره چ عام مشرکان او کفاره و بری د بأس شدید څخه پس یی چې مؤمنان تو یبشر زیر ورک مؤمنان ته دریم و ينذر چې و بری الذين اغه کفار قالو چې دی به ویل چې اتخذ له ولدا چې الله تعالی اولاد دی ولید وس دا خو شرک چې به تسجده کوي دا الله سره په عبادت کې شریک دی دا بل نه ولا د شرک چې الله تعالی سره زوی ثابت نه دا په نامه جلا یاد کړه عام مشرکان خو دی داخل خو د دې د ډیر شناعت او قباحت لا رسخه الله تعالی د دې په نامه ذکر کړه تخصیص دی وکي شنو دی چې د الله پاک ته اولاد ثابتی خودیم دغه رقم انسانان و دغه سید مثال په تور خو ډوډۍ خوړه د خلکو پر چمن په غوښ کې ګول نه چخر نو یو دلیل به درلود چې خدای ته شریک ثابت او الله ته اولاد ثابت او چې یې ملایکه لونی دي او یا عزیر حضرت عیسی علیه السلام زامن دي نو دا به دلیل الا و ما لهم به من علم ما نو لهم دیل به په دغه سره من علم هیڅ علم دلیل ولا چرته په دلیل ثابته کچ نو خدای زوی ولې لري دیم بالا په دلیل نه پیدا و زه څوک یو خبره ده یو دلیل کې د سره یو غلطه لې پر لجو کړی دي الله وي علم نو سره ما نو لهم دیل به پرداچا پردا غوالت د الله د الله تعالی پر اولاد بن من علم اتس علم دا من چراوی من علم هغه کرام دی من استغراقیای پر داخل کې چې پر دنیا چې یو دلیل علم دی ولکه پر تلو دي چې پیش کړی وای کته ووم دی ک دلیل نه درلودي دی خود خپل مور پلار تقلید کا خو بابا دغه خبر ورته کړی و چې الله پاک چې دی زامن لري الله پاک لونی لري نو پلار به دلایل درلود دی تی به نو شولې ماز به خبر کړی و دی به تقلید کا و چې الله اولاد لري دلایل دې دی نو زده دلایل دې چا زو هغه د بابکس دا و دا رقم بو الله وی ولا ل ابائه ولا دا غرقم دا دلائل نو یس علم نو لآبائهم پلارول رد دی پلاری هم دا غس مانا شب کورو اغم دلیل ندر رو دی مگر اللہ تعالی چا اولاد ثابت آور کبورت کلمتن تخرج من افواههم کبورت بعد دا کلمتن کلمه خبر کما خبر تخرج چراوزی من افواههم دا خلوط سا دی علاو دا دی دا خلوط سا چراوزی دا خورا خطرناک خبر چالا اولاد داری دا دیر غط خبر دا دوغن کشنی خلا و دوغن غط خبر دوغن مانا چه دا دیر خلا دیر غط دا چالا تا اولاد ثابته ایس دلیل نلرین علاو دا خبر غط سور دا کلمتان چه دی ملخاری دا تفسیر دی دا اوغ زمیر چه پا کبرت که پروت دی کبرت چه دی پا اغی که زمیر مبهم دی کبرت مانا غط دا دا کبرت غټه ده دا چې شه دا غرمم کلمه تنده تفسیر سو کلمه تنده کلمه کلمه چې دا یوازې هغه کلمه ته نه اشته نحوی کلمه مراد کې چې لفظ نو وزع لمعنا مفردین کلمه چې دا د عربي پر اصطلاح باندې بس تقصیدې تم کلمه وای یو ساعت یو ملا تقریر وکي دی براوي د پلان ملا څخه تشکر چې خپل کلمه یو خلکو ته القا کړ کلمه دا د ګرد بیان ته وای نو دلته دا کلمه په هغه معنا نه ده بلکې په دا غټ مضمون چې بیانېږي نو کلمه کبرت بعد ده دا چې شو ام کلمه دغه خبرې د دې د شرکی خبرې چې حالات اولاد ثابتي تخرج د دې کلمه چې هغه راوځي من افواهیم د خلوص خطر دي ان یقولون الا کذبا ان یقولون دی نوای الا کذبا مگر نه درواغ دی د شک او تلې چې دی درواغ وای نو کدا اس په خبره اوس پوهیږي ان یقولون دی نوای دا ان فی یدی مگر چی شوا الا کذبا مگر نه درواغ نو ګوره په څه معنا دا خبرې د دوی ورث کړی چاله ول دی علم نه پر لري پر دا خبره چاله اولاد لري کته بابا به پر درود ول بابا یې ام نه پر لري او خبره ډیره غټه ده سګ در خل را باس چې الله عز وجل خالق د ګرد جهان دی وغته اولاد سبي دا سونه خطرناکه خبره ده په پای کې بار ول درواغ وای دوی ول شي لانسته په کې د دې په خبره کې ترجیح زای پوری چې دا مضمون بیان شو دا د قران کریم هغه حقانیت هغه په دې ځکه راش کار کوي چې قران دغه سکار کوي دغه خلکو د دې شرک رات کوي فسیالا پاک وی فلعلک باخع نفسک دغه سی بیان سره سره کفار او مشرکانو بکر ایمان پراوري ناس به بر بل او وی دا غن وس خبري وي چې دا وکړي ولاړ بس نو د رسول علیه الصلاۃ والسلام په ځکه به داسې یو درد پیدا شي بر به ارمان سره چې ظالم پر دوه ځخ منه پیرځو کېږي خدا که زمانی خو کریبان و دوستانی و دادم که خلق خود تربرو نوارم نو برای به پزر که ارمان داره دی چه مانا نو پر دواجه خپل کریب دستیر خود نپیرزو کیش کنی خو ادخل روچه منی خود داری و خپل کابر دیم خو بیان وسیلا داسی و نو ده ده حوزن چه در لو دی علا پاک ده حوزن ورده پاکی برای غم بپسکو تو خو بیخی دونه که در غم پسکه تی چه و خپل زن با ده غم واس مر کنو بابا ده غم با جزاره و چی بید ته په دې څغم کې دا زما د ستور دی په دغه دنیا کې چې دی دلته به کافر او مسلمان در قیامت یې ولا که دا رقم وخت په دنیا کې راسي چې مسلمان به ختم کیږي ګرده به کافر تر څو چې قیامت رانشي نه داسې وخت ولا که راسي چې ګرده کافران به ختم مؤمنان به پر دا ټول ځکه حکومت کې یو دانه کافر بلانی دا نظام جوړ دغسې دغه دوه به یې دغه د الله تعالی پر جن به دا جنگ روانې ده مقابله به دغسې روان ده ته په دې کې غم ولیکه چې ولې دا نه مسلمان کیږي نو دا ګرده کیږي چې ګرده کافران مسلمان اسي الا و اذا دلته دغه کلم ما جوړ کړی دغه جهاد چورته وای د مقابله چورته وای دا بینو نو الله دغه تسلی ورکی فلعل شای فلعل نو شای کته ای محمد باخع تهلاکون کای وجون کای نفس کته خپل ځان علی آثارهم پورسته تستدی اثر خو اصلي قدمو ته دی شی ویل کیږي دا چې څوک لارسي د قدمونو ته اثر وای نو دی چې ستاسو مجلس ولارسي ته د دې په اتباع کې د دې په تتبع په لټنه کې کدايس ځان هلاکه دغه نغم ځان ته ورکه دا مکه ونه پا فلعل شایک تباخعون هلاکون که نفسک خپل ځان لره پر چی شی باندې علی اثارهم پر اثار باندې ددی پر هغه تتبع باندې ددی چې معنی ته ددی پلټنه که معنی غواړي چې معنی کې ایمان راوړي ان لم یؤمنوا بهذا الحديث ان لم یؤمنوا کچیر دی ایمان را نه وړي بهذا الحديث پر دغه خبره نو کېدای ست چی شی وکي ځان هلاک څنګه اسفن د جاءت څخه دغه مدغه اسفان چې دی ملاقاري مفعول له دی د باخعون د پاره لقعت لك قعت عن الحرب جبنا چې ولزه د جنگ څخه د بزدلی د خاطر کښې نستم نو هغه مفعول له گای گای نه درغه پیل د مخې نو د قعود د مخې لکه دلتم دغه رقم د چته د غم د خاطر کې دای څه شکایت ځان هلاکه د څه د پاره د دوی په اتباع کې معنا د دوی په تلف کې چې معنا کې ایمان راوړي نه کې ولاړ ارمان دي شنو فلعل شای کتب باقیون هلاکون که نفسک خپل ځان لري د څه خاطر اسفان وسور سره کښېر د باره به پوه سې کنې اسفان خدایت په پای کې راغلی د غم د خاطره څخه چې ته دا ځان هلاکې علی اثارهم په وروسته بل پسې ددی دا څه وخت دا ځان هلاکیی کېدای سي ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث که دوی ایمان را نه وړي بهذا الحدیث پر دغه خبره چې دا قرآن کریم دی نو د معنا څه سو چې دا مه کوه ولې انا جعلنا ما عدا الارض زینه لها إنا بشك جعلنا مش قرزولي دي ما أغطول شيان على الأرض يش برمزك باني دي زينة تندام وشايس قرزولي دي لهذا فارد جمزك برمزك تسو شيان دي أمور تسي فخبولي كتابو كي مواليد ثلاثة بور مواليد ثلاثة جي حيوانات دا ياو نباتات دا شنا شيان دي معنى شنا شيان وبرك بر دنيا يوشين شيلي قرد ترلان دي معادن معادن دا قانون د سرو زرو کاندي د سپینو زرو دی مثلا د زمرد تو دی و د یاقوت تو دی برای بسره واخله دا ډبرې رقم رقم د قیمتي ډبرې نو که معادن دي قانون برای د کوم شیان چې ځین جوړی شي زیورات که نباتات کې برای که ګلان دي که د خوراک شیان دي که باغونه دي دا که حیوانات ژوندي شیان دي د مارو د میړي سیونه ستر وشو تر پیله پورې دا ګرده دا درې سره دې ته مواجه دي ثلاثه وي دغه چې پر مځکه دي علاوه دا ګرده د مځکې زینت دي مارم د مځکې دپاره زینت دي چپکشی کی خلق علی دا منظرو ته ځنو نو د دې قسمه څه کم شی دی د مزیک د پار شایست یم زکه په دا ټول شایست کړی ده ینا به شک مرجع علنا مج ګرځولی جما هغه ټول شان نه د ارض پر مزکه باندې دي زینه تن شایست مو ګرځول دی له هغه مزیک درنو څه په کو په دې شایست لنا بلوه لنا بلوه چې مج امتحان کو هم دی دغه انسانان امتحان نو چې کم څوک په دې شایست کې غټه کیږي برای کار پر منظرو سی ګرځو مرده د منظرو میږي بابا پر کلیه بمبار شروع دی چې پر مشکدان چیرې ځه الته موږ زو پکنیک وسو تاسو ته وخت اکه ته حیا لري تستا کورته وګوره تستا کلی ته وګوره تستا میلو ته وګوره چې باش نو دا غره کم چې کم یو په دې زینت کې غټه کیږي دلته پکښی کې ډوبېږي او کم یو چې دی خپل دره بسره علاقه قائم وي راي ماته دا غره فار د شان قائم کیږي نو چې دا خلک زه دی ډلې کوم چې یو په زینت کې غټای دا بل د الله سره پرابطه کی نو چې ایمان لري خدا د الله سره پرابطه کی سبحانه نو ته په دې خوا ولی بده خدا هغه بله ډله ده چې په دا زیارت کې غوټه دی میشور او نه جه راوړي ایمان دغسې الله پاک وایي نو لنبلو چې موږ امتحان کو هم دی ایهم چې کم یو دی دغه انسانانو احسن و شایسته دی عملا ازرو عمل چې د عمل د لارې شایسته کم یو دی د الله سره کم یو جوړه کوي او کم یو چې د هغه په دا زینتو کې غوټه دی الله یې ام یر دی لمنځ یې ام یر دی ایمان یې ام یر دی ګردش یعنی الله د دغه دپاره ما دا زینت کر سره پیدا کړی دی او ته په دې پسې خوابه دی چې د ایمان ولې نه راوړي الله نو دا خو برهغه زما د نظام چې دی که ته ګرد مؤمنان غواړي خو دغه خلاف راځي خو ما دا نظام دغسې جوړ کړی دی چې خلک پر جلا سي په دا ترازو باندې وتړل سي سره دوه فریقه سي نو چې دی ایمان نه راوړي خو دی د هغه ډلې سو او ته پسې خوابه دی چې خامخا دې ایمان راوړي نو چې دا هم ایمان راوړي ا بل یې هم راوړي ا بل یې هم راوړي ګرد اربانونه چې پوره سي نو پر مځکه کافر پاته سو نو خو هغه د امتحان کیسه کمه ده چې وسه خو نه وسول دغه زینتونه خو برهغه وکړي ګرد عباس ول او حال چې د مزیک ټول زینتونه د څه لپاره جوړي چې انسانان پر امتحان سي پر جلا سي چې کم یو په زینت کې ډوبېږي او کم یو د زینت فقط خپل ضرورت اخلي نور د الله تعالی سره رابطه ساتي دغسې وایي موږ ګرځولي دي ما هغه ټوله شیان چې پر مځکه باندې دي زینت هم ښایست مو ګرځولی دي چا در له هده مځکې لره د څه دپاره لنبلوه چې موږ امتحان کو هم دغه انسانان چې ایهم کم یو د احسن و ښایسته دی عملا ازرو عمل و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا د څه ونه کې چې و ادم زکه دا زینت خو چدي دا خو نو دائمي دي سړی به چې په دغه کوم ځان غټه کې الله وي د څه ورځ به راز شي په خدای کې وویني و انا بشک مش لجاعلون خامخ مش ګرځون کې ما هغه ټول شیانو لره علیه چې پر جبزکه باندې دي سونه زینتونه دي دا مش ګرځون کې سعیدن خاوره جروزم سقم دي جروس چې دی هغه و هغه شته وای چې هیڅ واښه لا نه پرشین اباکي خو هلته پرېږده داسې ورځ راځي چې د همځخه به ګرده دغه صاف وچ کلک میدان سي بله به نه بنګلي یي نه به چمنان یي نه به درخت یي نه به معادین یي نه به بل یي نه به بل دا ورځ دا پای لري معنا د دنیا پای کېږي لکه موږ د دنیا په نام په کښې کې بیانېږي کېدای سي په خبره پوه سوې نو د دنیا زینتونه چې الله پیدا کړي وو فقط د امتحان دپاره دي چې خلک پر امتحان کې که دا د ابد دپاره دي د ابد دپاره نه دي دا فقط یو امتحان دي دا رقم لکه مثلا موږ بیا د دنیا پر میچ قیاس کړو دا یو ځای چې یو ښه میدان جوړ وي د خدای مخلوق راغلی وي چکچکې وهی هی وشپیلکیانې دغه خلک اوس ګرد مردلته ناست دي خو یو میچ دی چې سره اوس چا بایله وه چا وګټه به راځي به راشي بله ورځ بل ورځ ورشي انسان نه وي سړی په کښې بیرېږي په ازای کښې چې بابا په بله ورځ دلته څه اړو دنیا عین دغسې زینت الله ورکړی دی خلک پر امتحانوي د ابد دپاره نه دي د ابد پایه څه رقم دي و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا و انا بې شکه موږ لجاعلون موږ ګرځوونکي ما هغه ټولو زینتو لره علیها چې پر ځمځکه دي څه چمپه کوو سعیدا خاوره یې ګرځوو جرزا دغسې وچ شوی میدان چې دا چې واښه لا نه وي پرشین یوه دانه بل دغسې کوو نو تر دې ځایه پورې دغه مضمون د قرآن او د رسالت او د دنیا د پناه دا ګرد پکښې کې ذکر سو که نه سو پکښې کې ذکر هغه سر یې شروع یې په چا سره وسو په حمد سره چې د حمد لارې د سورت سابقه سره رابطه هم پکښې پیدا سول نو الله عز وجل دې په امتحان کې کامیابه دنیا خو زینت دی د امتحان ځای دی چې موږ په امتحان کې کامیابه کې الله عز وجل